Oh, anganga lula, nako kakate bomba ndao, nalinga kate bandeko, nayo kakande sango ya mobali nangai kabongwe, abima kinde na bamba ndae. Oh, nako kakate kosipote, ata sango na motemba e, zua e ganyaga na nzoto e. Soki bato balingani Botika bango bameka nzoto e Bokoluka boka bola boko katenzambe Degre a l'amour boye mite Boniko ya bana na katingo bandeko Eza la kapasi na ko divorce Akanga lula o Chala wa mamwe Lula Nako kakate bomba ndao Nalinga kate bandeko Nayo kakande sango ya mobali Nangai kabongwe Abima kinde na bamba ndae Oh oh Nako kakate kosiporte Ata sango na motemba e Zua e ganyanga zoto e Soki bato balingani Botika bango bameka nzoto e Bokoluka boka bola boko katenzambe Degre a l'amour boye pite Bolingo ya bana na katingo bandeko Eza la kapasi na ko divorce Anganga lula o Chala wa pamwe Bongo papa e Boko kate kukabola biso mama Kabongo tisangala mobalina ngayo mama Boko luka nini tosito botina eba na oho Yanga na yeo jame jame jame Azalaka na yeo kipeo mama mama Sheri tisangala papi yo bonga na weyo Bongo na yezo bambo na yo Kaingalu wachala na tumola kate mama Kaingalu wachala na zali na ngai mwasi ya somi Lovana bango batike na ngayo mbabika bongo Lovana bango mpona yo na kogike kuboma Lovana bango zali okipe na ngalula wachala Baruka ya bango basili bateo basali mingi na kisasa Kabongo chisanga na mobali nangayo mama Boko luka nini tosito mojina epa na ho Yanga na yeo jame jame jame Azalaka na yeo kipeo mama mama Shengi nanga pesa nga mwaveze oho Chisanga na kala lele obolingo Shengi nanga na wela basisyo oho Boko kate kukabola biso mama Kabongo chisangala mama ni nangayo mama Boko luka nini tosito boti na yeba na bobo Nyanga na yeo jamais, jamais, jamais Azalaka na yeo kimpeo mama, mama Sushi Jamais, jamais, jamais. Azala kana e okipe o mama, mama.